vítám vás na dalším biologickém čtvrtku. Nejdřív, než uvedu dnešního přednášejícího, tak poutávka na příště. Příští čtvrtek bude mít Petr Šípek ze zdejší katedry zoologie a bude mluvit o proměnách hmyzí fauny a vůbec hmyzu u nás. My jsme tady měli, jestli si vzpomínáte někteří, přednášku o vymírání hmyzu, ale tahle příští přednáška bude vlastně mnohem komplexnější, protože hmyz u nás nejen vymírá, ale také se nové druhy objevují, šíří se a o všech těchto změnách bude Petr Šípek povídat. A teď se dostávám dnešnímu přednášejícímu, asi ho nemusím dlouze představovat. Profesor Konvalinka je teď ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, působí ovšem a dlouze působí tady u nás na katedře biochemie, tuším. Zároveň ovšem určitě ho znáte z jeho veřejného vystupování v době covidu, velmi zásadního a vlastně jako výrazného. A to, co bude podstatné z hlediska dnešního tématu, je to, že dlouze působil vlastně celé funkční období minulého rektora jako prorektor pro vědu, tím pádem se musel zajímat o vědní politiku a dokonce ji sám dělat, což konec konců musí i z pozice ředitele UOCHABu. A my jsme chtěli, aby nám o té vědní politice něco pověděl. Pravda je, že když jsem to s Honzou Konvalinkou domlouval, tak on se trošku bál, a to z toho důvodu, že cokoliv tady bude říkat, zvláště tady na Viničné, kde se prostě lidi perou o každou židli, tak bude znít jako knížecí rady ředitele ústavu, který má na běžném účtě 2 miliardy a který kupuje malostranské paláce a zakládá pobočky ve Spojených státech a tak dále. Což skutečně jaksi byla obava celkem oprávněná, a proto jsme tuhletu obavu jako převtělili v tom, že jako vlastně ve výhodu, že to skutečně budou tedy rady z pozice tady knížete z Davis. Tak Honzo, prosím. Děkuji moc, já si nerad hraju na Václava Klause, který hned předešníka opraví. My máme na běžném účtu 12 miliard, David. Dámy a pánové, je pro mě velká pocta, že jsem byl pozván do tohle velmi významného shromážení. Já si opravdu o čtvrtcích ve Vničný, myslím, že to je nejvýznamnější český vědecký seminář vůbec a jsem opravdu hrdý, že tady můžu něco říkat. Je to už podruhý, takže je to opravdu super a děkuju, že jste přišli. Mě paní učitelka Hurtíková v 5. třídě základní školy nás naučila, že každý projev, jak písemný, tak mluvený, musí mít osnovu. Takže já jsem si pečlivě připravil osnovu. Nejprve nabídnu kritikům téhle přednášky, který budou mít ve všem všichni pravdu, tak jim rovnou nabídnu několik silných argumentů, které můžou použít. Potom se zmíním o třech hlavních problémech české vědy. Budu je dokumentovat několika obrázky. Poradíme se, čím to je a co s tím udělat. Nejdřív se všem řekneme podle mého názoru, čím to není. Potom opravdu nabídnu několik knížecích rad z David, pak to ukončím a požádám Davida, mě ukázal cestu přes dvorek, protože se obávám, že cesta hlavním chodem bude zatarasena. Ještě předtím disclaimer, takže doporučené reakce rovnou je svým kritikům, nabízím zadarmo a se všema v zásadě souhlasím. To se mu to vykládá z těch Davids. Z jejich prachama dneska bychom byli Harvard. To je všechno pravda. Nerozumí specifickým problémům našeho oboru, fakulty nebo regionu. Přátelé, teď vážně, opravdu nerozumím. Rozumím obecně málo čemu a samozřejmě to, o čem budu mluvit, se bude zejména týkat chemie, biomedicíny, řekněme, možná části biologie, možná některých oborů, se kterými jsem se blíž seznámil, jsem se k ním dostal blíž ve svých nejrůznějších funkcích, ale nepochybuji o tom, že jsou oblasti, regiony, obory, kde opravdu to, co tady budu navrhovat, se buď aplikovat nedá, nebo jenom z části, nebo je to velmi obtížné. Vím to a budu se snažit zůstat pokorný, když je to trochu problém pro mě. Ano, v našem oboru nic takového není možné. Určitě se takové obory najdou. Sedí tam už dlouho, proč něco nepředved. I to je pravda, přátelé. já i souhlasím s tím, že málo čemu rozumím. Covid stejně vyvinuli Američani a těmhle lidem už nemusím nic napovídat, ty už předem ví, co si mají myslet, takže tam je to jednoduchý. On to naštíti řekl David Štorok za mě, takže tento slide je nadbytečný, ale já připouštím svoji spoluvinu. Jako, a přátelé nás na to víc teda. Tady vidím některé velmi významné tváře české vědy, ať už formální nebo neformální. Všichni v tom jedeme spolu a všichni za to můžeme. Možná, že já víc než řada ostatních, ale jedeme v tom všichni. A všichni jsme spoluviníci anebo spoluhrdinové, jak se to veme. Možná, že je dobře takhle o tom přemýšlet. Teď zase pro změnu mluvím vážně. Máme velmi často tendenci, jsou to ty oni a my, a oni nám to kazejí a my to děláme dobře. Nebývá to tak velmi často. Ale k tomu se ještě asi dostaneme. Takže teď ty tři hlavní problémy české vědy, které já vidím jako úplně klíčové. Nejsme dost dobří. To je druhý problém. A ten třetí je tenhle problém. Děkuju za tuhle reakci. Já jsem se dal ten slide úmyslně, nebo trojslide, protože já jsem ho použil první, asi třetí týden, když jsem se stal prorektorem této slavné univerzity. Petr Wolf si to bude pamatovat, někde v Karolínu jsem měl takovou přednášku. Lidi se teda nesmáli. A potom i několik vážených kolegů naznačilo, že tohle se na Karlově univerzitě, zejména v Karolínu, nedělá. A to je ale důležitý. Já jsem zaměstnanec Akademie věd taky a už 30 let taky učím na Přírodovědecké fakultě. Obě ty instituce mám hrozně rád, moc si jich vážím, považuji za skvělý a jsou moje srdeční záležitost. Přece jenom se trochu liší a tohle je jeden z těch věcí, ve kterých se liší. Na Akademii věd je zcela běžné, že řeknete, že ta instituce má velké problémy a že by měla být lepší. Na řadě míst na UK to není zvykem a trochu si zaděláte za problémy, když něco takového naznačíte. A to je důležitý, protože pokud si nepřipustíme, že máme problém, tak ho nemůžeme vyřešit. A pokud opravdu, jak často potkávám teda některé své významné kolegy, například ve vědecké radě Univerzity Karlovy, kteří mají opravdu pocit, že jsou profesoři Karlovy univerzity a tím pádem je všechno v pořádku, tak žádný problém nevyřešíme. Nejdřív si musím připustit. To je triviální konstatování, ale asi je docela důležité. Nejen, že my nejsme dost dobří, ale nejsme v tom sami, v tom nebytí dost dobří. Je to bohužel problém celého našeho regionu, což je taky dobře si uvědomit, že ty problémy zdaleka nejsou jenom naše a je velmi zajímavé se podívat na mezinárodní srovnání. A zase ve své funkci jsem měl tu příležitost řadu polských, maďarských, srbských, bulharských institucí, polských institucí potkat. Je to hrozně smutný, ale když se podíváte na jakoukoliv metriku, jakou si vyberete, a tohle ani není metrika, tohle je seznam toho, čemu se říká Leading European Research Universities, LERU, což jsou univerzity jako Oxford, Cambridge, Heidelberg, Lovaň, Leiden, Utrecht a tak dále, a tak dále. Není mezi nimi ani jedna jediná univerzita bývalé střední a východní Evropy. Ta železná opona tady pořád s náma je 35 let po roce 89. To je pro mě to veliký zklamání osobní, já jsem to nečekal tohle, doufal jsem, že ne snad, že bude koruna za marku za 3 roky, nebo naše platy za 4 roky, že budou stejné jako v Německu. Ale tu druhou půlku toho výroku, pane premiéra, to bych bral. Že do 4 let budeme mít světové univerzity, to bych opravdu bral, považuji to za důležitější než ty německé platy. A úplně to nevidím, přátelé. Možná nevím, jak vy, ale já to nevidím. Zase dostáváme se tomu, jak evaluovat vědu a na to můžeme mít několikadenní semináře a neshodneme se. Všechny způsoby, jak evaluovat vědu, jsou nutně chybně, žádný není správně, všechny můžeme správně kritizovat, všichni to navíc nenávidíme, já nevím, jak vy, ale já teda hrozně, ale přesto to nějakým způsobem buď musíme dělat, nebo to někdo udělá za nás. Definujte, nebo budete definováni, jak praví známý výrok. Čili je spousta různých způsobů, jak evolovat vědu. Dělá se to přes proxy, to znamená přes špičkové publikace nebo přes granty. Jeden ze způsobů, který považuji za méně špatný než ostatní, je počet ERC grantů, které příslušná země dostala. Zase je zatížen různými problémy, určitě najdeme argumenty, proč ho nepoužívat, ale přeci jenom, aspoň v oboru, kterým trošku rozumím, nebo kde jsem toho byl sám účasten, ty panely, které posuzují ERC granty, jsou složeny z opravdu špičkových odborníků, opravdu, aspoň podle mé zkušenosti, když jsem slyšel i opačný názor, tam nejsou preference geografické a skutečně se snaží posuzovat ty projekty a jejich autory, aplikanty, co možná objektivně. A v tomhle srovnání za těch, myslím, 16 let, co existují ERC, dopadáme takhle. Tady je Česko, Německo je zdaleka neúspěšnější s nějakými 2008 tušími ERC granty. Jsou to všechny ERC granty všech typů. Další premianti jsou Velká Británie, donedávna Francie, Holandsko, extrémně úspěšný Izrael, vzhledem ke své velikosti, velmi úspěšné je Švýcarsko, Rakousko, Dánsko, vzhledem ke své velikosti. My máme k dnešnímu, pardon, ty čísla jsou do konce loňského roku, ale bohužel se to zase tak rychle nemění, i když není to zase špatný, ale nemění se tak rychle, takže k loňskému roku to bylo 79 ERC grantů. Rakousko jich mělo tuším 550 nebo tak nějak. Rakousko, které je stejně veliké jako my, co se týče počtu obyvatel a má o něco větší HDP než my, a zase, jak to budeme počítat, když to budeme počítat absolutně, tak je třeba dvojnásobné HDP, když budeme počítat paritu kupní síly, tak je to jenom o 20 nebo 30%. Čili ten rozdíl není řádový, přesto má 7x nebo 8x více ERC grantů než my. Něco děláme špatně. Můžeme se uklidňovat tím, že Slovensko má ty ERC granty 3, ale mě to vůbec netěší. Zejména kvůli našim slovenským přátelům, protože tam to považuji už za národní tragédii. Za druhé, protože řada z těch Slováků s těmi ERC granty jsou v Praze, například u nás na Vochabu, a my na tom, my z toho vyděláváme. Za třetí, ani tak nejsme tak dobří, jak bychom měli být. Tady je jenom ukázka, že se to malinko, ne moc, nepatrně zlepšuje v posledních 3 nebo 4 letech. Už jsme se posunuli před Řecko a před Turecko a před Slovinsko, dokonce přes Maďarsko. Maďarsko bylo před námi, když jsem začínal v radě vlády. Teď jsme je předběhli, což teda asi není mým působením v radě vlády, ale nějaký nepatrný pozitivní pokrok tam je. Takže teď to vypadá jako v řadě jiných soutěží nebo srovnání, že jsme mezi nejlepšími postkomunistickými státy, ale pořád jsme dramaticky za těmi nejlepšími západoevropskými. Já nevím, jestli vás to uspokojuje, mě ne. Mě už ta představa, že jsme pořád ty nejlepší v té střední a východní Evropě, formal communist parties, mě už to strašně irituje po těch 35 letech. Doufal jsem, že už tuhle řeči neuslyším. Pořád je tady máme. Procentuální úspěšnost celková byla mizerná a v poslední dny se trochu zlepšuje, zase ten obrázek vypadá podobně, už jsme před 10%, byli jsme na 5%, ale pořád ten obrázek jako nevypadá radostně. Předběhli jsme Portugalsko, hurá, Řecko, Polsko, Maďarsko, ale i Estonsko, což je teda úspěch, Estonsko jde dopředu hodně dobře, ale pořád jsme úplně na chvostu rozvinutých zemí západní Evropy. Tohle je další obrázek, já nebudu vás tím moc zatěžovat, tady jeden z několika posledních, který zase něco říká o tentokrát o relativní velikosti jednotlivých oborů a excelenci v těchto oborech. Za tenhle obrázek vděčím kolegům z IDEA, Daniel Minich a Štěpán Jurejda, který udělali famózní práci na kvantitativním srovnáváním nejrůznějších metrik české vědy a srovnávání s evropskými. Tohle je zase další kontroverzní obrázek, který by se dal udělat i jinak. Podívejte se na webové stránky IDEA, můžete se tam vybrat obory, můžete se tam vybrat instituce a porovnávat je podle nejrůznějších metrik se světem. Je to moc zajímavý a velmi poučný. Tahle ta metrika ukazuje osu X, což jsou personální velikosti oborů, počtu lidí, kteří v nich pracují. Tady je evropský průměr, tady je evropský podprůměr podle počtu, tady je evropský nadprůměr podle počtu. A tady ta metrika jsou jaksi srovnání v evropském průměru počtu publikací v prvním decilu podle oboru. Takže ty opravdu nejlepší, ne kvartil, ale decil. Tady je průměr, tady je nadprůměr, tady je podprůměr. A nechci se pouštět do detailů, zase ta čísla jsou velmi přibližná a Daniel Minný mě k tomu napsal dvojice takový e-mail, co všechno je tam špatně v tomhle srovnání. My ku podivu nemáme data o relativní velikosti oborů, přátelé, to je hrozně zajímavý, ale ani rada vlády, ani pan minister, ani pan předseda vlády dokonce, možná, že ani pan prezident nemá relativní čísla o tom, kolik tady máme chemiků, kolik dáváme peněz do chemie versus kolik dáváme peněz do psychologie. Ta čísla neexistují. To jsou hrubé odhady. Ale v každém případě ty odhady nám říkají, že máme relativně velmi silnou chemii například, silnější, než by odpovídalo evropským zvyklostem. Máme tady další obory materiál inženýrství, zemědělství, kupodivu medical engineering. Máme velmi silně podceněnou, co se týče personálu, psychologii a vzdělání. Prosím? Silnou ve smyslu, já se k tomu dostanu, teď mluvím o CX výhradně, jo? Takže máme silnou ve smyslu počtu zaměstnanců, počtu věců. Jo? To byla kritika, pozor, já nechci chlubit. Já jsem ji schválně vytáhl, abych neukazoval některé jiné obory, které by tady mohly víc naštvat. Jo? Takže chemie je vlastně silná to, co do počtu zaměstnanců, ale přátelé, jedeme v tom všichni. Žádný velký obor není nad evropským průměrem, co se týče prvního decilu nejlepší publikací. A teď já to udělal takhle úmyslně. Žádný z těch velkých oborů. Samozřejmě si najdete obůrek, ve kterém vyletíte nad průměr. Pokud vím, naše vývojová biologie by byla na tom velmi dobře, naše medicinální chemie by na tom byla nad průměrem, pár dalších velmi úzkých oborů, naše egyptologie, naše parazitologie by vyletěla nahoru, ano, to je pravda, Petr Wolf tady na mě kývá. Hele, dobrý, no, jako gratuluju, ale já jsem chtěl ukázat, že ty celkové obrázky nejsou úplně fascinující a že tam je docela zajímavý se podívat na ty, jaké obory jsou tady silné a jaké ne. A je to trošku kontraintuitivní. Není to tomu tak, že bychom měli jaksi málo vědců, že by ty obory byly příliš slabé. Co se týče personálního zaměření. A je pravda, a ještě to dokážu na jednom slajdu, omlouvám se za chvilku, že ku podivu ty obory, které jsou u nás jak personálně, tak finančně podceněny, jsou společenské vědy. Ne tak humanitní, ale společenské vědy. Psychologie, sociologie, ekonomie. Tak, to byl smutný obrázek excelence české vědy. Čím to je? Já začnu tím, čím to není. Spousta lidí si myslí, že máme moc vysokých škol, moc studentů a že prestiž vysokoškolského diplomu klesá. Já si to s obtušením nemyslím. Já moje zkušenost je, že studenti jsou dneska lepší, než jsme bývali a tím, že je naženeme do učňáků, tak nevyřešíme vůbec nic. Mám několik buřičských tezí, to se skoro jako nesmí říkat ve slušní společnosti, ale protože většina mých kolegů by se mnou nesouhlasila. Já konstatuju, že dnešním dětem se dostává lepší vzdělání než jejich rodičům a prarodičům. Dále si myslím, že skutečně, že skoro 70% populační ročníků vstupuje ne na vysoké školy do terciálního vzdělávání, je přesnější termín, je dobrá věc, je skvělá zpráva. Já osobně si myslím, že vzdělání je dobrá věc a měli by rostat všichni, bez ohledu na to, co potom budou dělat. Ta špička našich studentů je lepší, než jsme byli my. O tom jsem naprosto přesvědčena. Je to moje zkušenost. Tím pádem je dobře, že máme tolik vysokoškoláků a je mi celkem jedno, že prestiž diplomu, což je pravda, klesá. Že o tu prestiž úplně tak nejde, jde o vzdělání. Tady má můj přítel Ondřej Štefl, tady má hezkou historiku nebo takový modelový příklad. Představte si, že to je kontraintuitivní trošku. Představte si, že máte malý český město a v tom je volejbalový tým, který hraje první ligu. Čeká napadne Odolena voda nebo košíkářský tým v Nymburku. Hrajou první ligu, mají velmi elitní členství a členská legitimace toho klubu je opravdu velmi prestižní a je z vás VIP na tom městě, zvou nás na party a všichni vás obdivují. A teď si představte, že to město nebo ten sportovní klub udělá dramatickou změnu politiky. Rozhodne se, že zdesateronásobí svoji členskou základnu. Takže místo těch 20 vybraných basketbalistů tam bude 2000. Co se stane? Několik věcí současně. Za prvé, průměrná úroveň člena klubu dramaticky klesne. Prestiž členské legitimace dramaticky klesne. Už vás nezvou na párty jenom proto, že jste členem toho klubu, protože to je kde kdo. Současně, a toho si lidi úplně nevšimnou, víc lidí v tom městě hraje basketbal. Takže průměrná úroveň občanů toho města basketbalu jde nahoru. A když se to udělá dobře, a tady je velké když, tak dokonce i ten klub pořád bude hrát první ligu. A dokonce ještě možná líp, protože bude mít větší základnu, který může vybírat. To když je ovšem velmi nebezpečný a jestli sledujete tu analogii, tak u vysokých škol se to nemusí povést. A úplně se to nedaří, ale mohlo by se to povést. Čili otázka je, co nám jde o prestiž diplomu, anebo o úroveň vzdělání v zemi. A já osobně rozhodně teda jsem pro Bčko. Takže čím to je, že ta věda tady není tak dobrá, jak by měla být? Triviální odpověď a v zásadě správná samozřejmě je, máme málo peněz. Tady je zase srovnání podle údajů rady vlády. Provodu tím obrázkem. Máme tady rozpočty v letech 2013 až 2023 a jsou to procenta z HDP, takže zase relativní čísla. Tady je Česko někde, já jsem tady nevyznačil, tady je Česko. Tady jsme mnohem vejš, teda mimochodem, než těch ERC. Jo. Nejsme na špičce v Evropě, ale jsme srovnatelní s celou řadou významných zemí, jako třeba s Francií, jako třeba se Španělskem, jsme jenom těsně za Finskem. Ten rozdíl není velký. Samozřejmě Korea, Izrael, Spojené státy, ale taky Německo a Dánsko nám utíkají, ale ten rozdíl není dramatický. To HDP, ty absolutní čísla jsou větší, já si to uvědomuju, ale nejsou řádově větší. Zase nemáme tam osminásobný rozdíl, máme tam desítky procent. Já si vzpomínám, vidím tady Václava Hřejšího, v polovině 90. let Václav s několika přáteli, a já jsem byl mezi jedním z nich, jsme udělali takovou aktivistickou skupinku, která se pokoušela prosadit princip, že by ze státního rozpočtu mělo jít na vědu a výzkum v Česku 0,7%. A měli jsme dokonce takový plagát, vyfotili jsme si, byli jsme v novinách opakovaně, pořád jsme to opakovali, to číslo začalo být jako rezonovat. A já mám doma schovaný dopis od ministra školství, který nám píše, že se prokopáváme do otevřených dveří, protože v návrhu rozpočtu tento, nejpozději však příští rok, už to těch 0,7% bude. Ten ministr školství se jmenoval Ivan Pilip a bylo to roku 1997 a příštích 10 let se to nestalo. Teda, jo. Pak se to chvilku stalo, 15 let, pak se to chvilku stalo a teď zase se jako vracíme zpátky, už to zase klesá. A ta doba, kdy to bylo 0,7%, bylo, nebo malinko víc, bylo jenom díky Evropským fondům. Takže, ano, Petře? Ano, samozřejmě. Vývoj a výzkum, jo, jako. A pozor, tohle to je HDP, to není všechno. Kdybychom brali i ze soukromý sfér, tak je to nad 1%, skoro ke dvěma. Tohle to je ze státního rozpočtu pouze. Jo? Dobře, čili ano, je to část odpovědi, dáváme méně peněz, než bychom měli a mohli, ale podle mého názoru to nevysvětluje ten dramatický rozdíl v excelenci, který jsme tady popisovali. A tady už nebudu tím zopakovat, dlouho to je složitý graf, který ovšem ukazuje procenta průměrné relativní výdaje na jednotlivé obory. Zase ta čísla se dají zpochybnit, mám k tomu dlouhý dokument od Daniela Minicha, ale já bych vám jenom třeba vypíchnul tady Rakousko, které na přírodní vědy dává 26% svého rozpočtu na vědu, Česko dává 39%, mnohem víc relativně. Zase relativně víc financujeme přírodní vědy než Rakousko, dokonce i než Německo. Technické vědy financujeme trochu vlastně míň, nebo podobně jako to Rakousko, ale pozor, ta změna zase je u těch společenských věd, kde dáváme podstatně méně než třeba Rakousko a trochu méně než Německo. A humanitních věd dáváme podobně jako Rakousko a Německo. Takže když tady je to trochu kontraintuitivní, slyšíme asi oprávněné stížnosti kolegů z Filozofické fakulty humanitních studií, že jsou velmi podfinancováni. Když se podíváme na celkové výdaje státního rozpočtu, tak to vychází tak, že ty opravdu podfinancovaní jsou ekonomové, sociologové, právníci a další společenské vědy. Což myslím, že není úplně všeobecně přijímáno jako skutečnost. Zase hovoříme o relativních číslech a poměrech, nemluvíme o absolutních číslech. Dobře, takže máme málo peněz, ale já jsem přesvědčen, že rozdíl ve financování pořád neodpovídá tomu rozdílu výkonnosti. Takže čím to je? Další argument, který já považuji za důležitý, je fragmentace. Tahle univerzita, kde mám teď tu čast k vám mluvit, má 17 fakult. Já když jsem se dal prorektorem, Petr to možná měl podobně, já jsem s překvapením zjistil, že žádná univerzita Karlova neexistuje. Že máme 17 fakult. A ty fakulty jsou velmi nezávislé, paradoxně přesto, že tím právnickým, tou právní osobou je univerzita, tak ta nezávislost těch fakult je velmi významná. Oni jsou ochotni ten rektorát tolerovat, pokud jim do toho moc nemluví, ale když začne, tak se jaksi velmi brání tu svoji nezávislost. Pozor, to jsou legitimní zájmy těch fakult, já jim to nevyčítám. Ty děkani hájí legitimní zájmy své fakulty, to v pořádku, ale pokud 17 fakult hájí své legitimní zájmy, je obtížné hájit zájmy univerzity a rozhodovat jako celou univerzitu. Tatáž fragmentace potom prochází uvnitř fakult. Zrovna na Přírodovědecké fakultě vám to nemusím vykládat. Máme tady 4 sektory, které jsou od sebe odděleny. Jeden příklad, když jsme zaváděli program Primus, tak tahle fakulta, která tehdy, nevím jak je doteď, ale tehdy měla asi miliardovou zálohu finanční, kterou před sebou takhle jako valila a ze které jim ujídali inflace postupně peníze, tak nenašla způsob, jak kofinancovat několik milionů programů Primus pro jednotlivé katedry a ten velký finanční závazek padal na ty katedry, protože děkan nenašel způsob, jak se dohodnout, aby tyhle tu strategickou věc, aby financovala celá fakulta. A to je bohužel pravda i pro jiné fakulty a pro jiné někdy i důležitější věci. Jsme fragmentováni nejen co se týče organizace, co se týče studijních oborů. Máme násobně víc třeba doktorských oborů, než má Univerzita v Heidelbergu nebo v Lovani. Nemáme doktorské školy. Ta fragmentace podle mě je vážný problém. On je totiž ale vážný problém celé téhle země. Já jsem teď zastupitel Prahy 6, přátelé, a já jsem s překvapením zjistil, že podobně jako neexistuje Karlova univerzita, neexistuje hlavní město Praha. Praha má 57 městských částí, které mají velikou nezávislost a autonomii. A zase ti lidé hájí zcela oprávněně legitimní zájmy svých městských částí, v důsledku čehož doteďka po 35 letech nemáme městský okruh. A není to proto, že nemáme obchvat Prahy. Není to proto, že nejsou peníze. Peníze dávno jsou samozřejmě. Je to proto, že jak řekl jeden kolega z magistrátu, kde kdo má tady v ruce vídle a neváhá je použít. Ale pozor, nejsou to zloduši, to nejsou lidi, kteří by chtěli kazit naši společnou práci. Jsou to lidi, kteří hájí legitimní zájmy své komunity, své obce, své fakulty, své katedry. A my jsme zatím nenašli způsob, jak sladit tyhle ty zájmy s nějakým strategickým rozhodováním celku. A já myslím, že to je jeden z velkých národních problémů, který tady máme. Máme víc samosprávných obcí než Rakousko, Spojené království a jenom o trochu méně než Itálie. Přitom máme 10 milionů lidí. No a tady o tom se ani mluvit nebudu, tohle to je bolavé téma a to je téma řízení institucí. Máme akademické senáty a rady pracovišť na Akademii věd, které mají velké pravomoce větší než ve srovnatelných institucích všude ve světě. Volba děkanů, rektorů a ředitelů na akademii už to tak úplně neplatí se změnou zákona, ale na univerzitě to stále platí. Je plně v rukou volených orgánů, které 100% pochází z té samé instituce. Volíme si sami svoje vlastní představitele a dokonce na Akademii věd ze zákona, teď nás čekají volby předsedy Akademie věd za měsíc, skoro přesně, ze zákona to musí být člen akademického sněmu. My nemůžeme jako Max Planck udělat search committee a hledat vynikajícího odborníka v Belgii nebo v Řecku. My to, jediný, kdo může kandidovat, je člen akademického sněmu a musí ho nominovat Ústav akademie věd. Jo, to je inbreeding úplně v zákoně definovaný. Ale popravdě řečeno, na univerzitě to není v zákoně definováno, ale nepamatuju si případ, že by byl rektorem zvolen někdo, kdo není profesorem příslušné univerzity. Opravte mě, jestli se pletu. Když jsem se stal já prorektorem, tak to bylo považováno za mimořádně buřičské, i když jsem tady dávno učil a byl jsem zaměstnanec akademie věd. To bylo velmi, velmi nestandardní situace. Neříkám, že se to úplně povedlo teda, ale už jenom to, že jsem byl jmenován prorektorem, tak bylo jako velmi nezvyklé. Čili máme tady rozpor mezi nezávislostí, která je důležitá hodnota, já ji vůbec nespochybnuju a jsme rádi, že ji máme, ale současně je ve vnitřním rozporu s možností tu instituci řídit, dělat nepopulární rozhodnutí, včetně rušení oborů a rušení katedr a rušení fakult. V případě podívejte se na Vysokou školu ekonomickou. A máme tady systém, který brání změnám. Pozor, on taky brání změnám k horšímu. To už není špatně úplně. Jo? Uvědomte si, že já si uvědomuji, že to manažerské řízení má svoje rizika. Nebudu říkat víc, než jenom upozorním na to, že příští ministr školství může velmi snadno být Tomio Okamura. A budeme rádi, že máme akademickou nezávislost, která zabrání tomu, aby stát, ministerstvo školství, vstupovalo dramaticky do řízení vysokých škol. Ale na druhou stranu bychom měli najít způsob, jak dělat strategická rozhodnutí a jak ty instituce řídit. Úplně se to nedaří. Ono to není jenom legislativa, ono je to myšlenkové nastavení. To všetci kradnou, bohužel tady jako neříká jenom bývalý předseda vlády, taky si to myslí legislativci v 90. letech a Václav přikivuje. Ředitelé akademie věd mi, jako to je nejčastější věta, kterou slyším, když něco navrhuju, přeci se nenechám zavřít, ten nejčastější argument, který slyším. Jo. A ti k nás, kteří se pokouší třeba něco stavět nebo něco měnit, tak konzultují s právníky prostě několik hodin denně a jediný způsob něco udělat je zavřít oči a ty právníky neposlouchat. Nebo si najít právníky, kteří vám najdou cestu, jak ty věci udělat správně. Nejjednodušší je nedělat nic samozřejmě a tím pádem a stěžovat si, že nemáte peníze. Je to spíš myšlenkové nastavení a kultura, než opravdu legislativní změna. Myslím, že se to trochu mění k lepšímu, ale nemusí mít úplně pravdu. Tak, konečně ty knížecí rady. Po této depresivním úvodu se do nich pustím. Já myslím, že víte, já jsem trochu, možná, že to je věkem, já moc nevěřím na revoluce. Jednak si nemyslím, že se úplně dají tady v Česku udělat, za druhé si myslím, že mají tak velké nevedlejší náklady, že se vlastně nevyplatí, protože během té revoluce se spousta věcí spálí, zničí a zanikne. Věřím na evoluci a současně jsem naprosto přesvědčen, že každá instituce je tak dobrá, jak jsou dobrý lidi, kteří v ní dělají. A současně jsem získal určitou skepsi k tomu, jestli se lidé po nějaké době mohou opravdu měnit. Jestli opravdu vynikající evaluací a motivací z průměrných věců uděláte famózní objevitele. To se úplně neděje, není to moje zkušenost, možná, že se pletu. Jediný způsob, jak tu instituci dramaticky zlepšit, je dostat nové lidi s novými nápady, s novou energií, s novými zkušenostmi, kteří nejenom, že sami budou výborní, ale přitáhnou tam k sobě další vynikající studenti, které inspirujou a nastaví určitou laťku, pod kterou bude těm ostatním blbý jako podlejzat. Čili může tam mít několik krystalizačních jader, které to něco dramaticky zlepší. Čili přitáhnout nové špičkové mladé lidi s rozsáhlou zahraniční zkušeností je kritické a ERC je proto výborný nástroj, ani ne tak kvůli těm penězům, ale kvůli tomu, že vytváří vlastně tlak na to, jak mají ty špičkoví mladí lidi vypadat a jakou mají mít za sebou zkušenost. ERC velmi obtížně nebo pravděpodobně vůbec nemůžete dostat, když pracujete intenzivně 15 let své vědecké kariéry pod stařičkým slavným profesorem. To není cesta k tomu získat ERC grant, protože nemáte vědeckou nezávislost, nemáte vlastní problematiku, děláte věci odvozené od slavného profesora. Můžete mít skvělý publikace. Ale není to vaše problematika, nemáte dost samostatnou samostatný projekt a ten panel vás nikdy nepostrčí dál. Čili my potřebujeme dávat víc šance mladým lidem, ideálně lidem, kteří přichází úplně zvenku, anebo aspoň mají významnou zahraniční zkušenost. Ale to není jen tak, my jim musíme dát nejenom místo, ale my jim musíme dát laborku, musíme dát nějaké základní vybavení a nějaké startup peníze. A teď uvědomuji si, že tohle je knižecí rada, protože my ty peníze máme. Ale přátelé, vy je máte taky. Když téhle fakultě příští rok, no přes příští rok nový ministr školství sundá rozpočet na vědu o 10%, bude to strašný průšvih, ale přežijeme to. Když si těch 10% ukrojíme sami a budeme investovat každý rok na novou špičkovou skupinu, tak se za 8, možná dřív let atmosféra na fakultě dramaticky zlepší. A jsou tady katedry a celé obory, které to dělají s obrovským úspěchem. Není to teorie, co tady říkám. Děláme to, zkoušíme to a výborně to funguje. Čili to otázka priorita, dá se to udělat i mimo Dejvice. Já tady velmi stručně můžu říct pár success stories. Já si myslím, že program Primus, který jsme prosadili, a tady musím ocenit Tomáše Zimu, který to, my jsme to vymysleli, ale Tomáš Zima to prosadil s akademickým senátu a trvalo to 2 roky, tak si myslím, že je success story. Rád bych upozornil na to, že od roku 2017 úplně všichni nositelé ERC grantů na téhle univerzitě dostali nejdřív Primus program a teprve potom dostali ERC a nechci říct, že ten Primus program byl nezbytnou podmínkou pro to, aby dostali to ERC, ale myslím, že to v řadě případů hodně pomohlo a v některých případech bychom sem ty lidi nedostali bez toho. Pozor, tyhle ty programy jako Primus nesmí být jenom další grantová agentura, další peníze pro šikovné mladé lidi. Takhle to není myšleno. Šikovní vědci dostanou Gacher nebo jiný grant sami. To jsou peníze startup na založení nové skupiny. Jsou to peníze pro lidi, kteří přicházejí zvenku nebo se vracejí z dlouhodobého pobytu a potřebují dostat šanci. Čili to jsou startup peníze. A úspěch toho programu nehodnotíme podle počtu publikací, kteří ty lidi udělají, ale podle toho, jestli byli schopni založit tu laborku, jestli byli schopni založit, přinést novou problematiku. Nezávislý nový projekt, to je to podstatné. Dá se to dělat jedině tak, že máme, nedá se to dělat podle indikátorů. Musíte mít panel, který je nezávislý, zkušený v hodnocení zahraničních grantů a my jsme takový teda, musím říct, měli a řada lidí z toho panelu, nebo z těch panelů tady přede mnou sedí, kteří posuzují ty lidi ne podle toho, jaký mají papery a jaké mají indikátory a kolik měsíců byli venku a nehádají se, jestli 6 měsíců stačí nebo jestli to musí být 12 měsíců venku, ale podle toho, jaká je kapacita, jaká je šance tohohle člověka vytvořit nezávislou výzkumnou skupinu. To je něco úplně jiného. No jiný způsob hodnocení a potřebujeme na to lidi, kteří tomu rozumí. Ten Primus opravdu byl úspěšný. Ta čísla, co jsem říkal, byla do loňského roku. Letos budeme mít za chvilku příležitost otevírat další šampaňský, ale my nesmíme ani naznačovat, teda, kde to. Už je to vyhlášený. Teď je to embargovaný až do 3. prosince. Jo, tak to je něco jiného. Jo. Já jsem se úmyslně bránil trochu mluvit o UOHB, ale chtěl jsem říci, že u nás to takhle děláme už 15 let a děláme to v době, kdy jsme ty peníze ještě neměli. To je důležitý. Nejdřív přišla dramatická strukturní změna na UOHB, peníze přišla až potom. A ta dramatická strukturní změna spočívala v tom, že jsme se všichni propustili jako vedoucí skupin a rekonkurzovali jsme všechna místa vedoucí skupin na ústavu před skoro 20 lety. A zrušili jsme oddělení a máme flat structure, jenom skupiny. A jsou tady teda vedoucí skupina, pak ředitel. A další podstatnější změna je, že všechny konkurzy na juniorské skupiny jsou otevřené, mezinárodní. Všechny vyhodnocuje mezinárodní panel, který máme opravdu vynikající a velmi pečlivě pracující, kde není jediný Čech. A kde k hlavním kritériem je neformální otázka, kterou ředitel klade mezinárodní radě, chtěli by se tohohle člověka u vás na Max Plancku nebo u vás na Emory? A když řeknou ano, tenhle člověk mohl dostat skupinu na Emory, tak ho vememe. To je ta základní otázka. Není to, jestli má dost publikačních bodů a kolik peněz přitáhnu. Je naprosto zakázaný inbreeding. U nás neexistuje, že by si vedoucí vychoval svého nástupce. Já mám několik vynikajících pozduků. Všichni vědí, že se nikdy nestanou šéfy skupiny na UOHB, pokud neodjedou na 5 let na Cambridge nebo na Harvard. Jinak nemají šanci. Je to de facto tenure systém. Junioři mají 3 roky na to, aby něco předvedli. Zpravidla dostanou další 2. A po 5 letech International Advisor Board rozhoduje, jestli pokračují dál a shatávají si senior group leaders s trochu větším financováním a nebo jestli odcházejí. Zatím jsem měl asi 50% úspěšnost. 50% jsem odcházela. Já jsem letos ruším 2 skupiny na našem bohatém ústavu. Čili je to velmi kompetitivní prostředí. To je taky důležité říct. Dobře, nám se to povídá, že to je hrozně jednoduchý. Já tady mám velmi stručně jenom příklad jednoho polského ústavu, který mi připadá pozoruhodný a velmi inspirativní. To je ústav, který ani nemá celé jméno, si říkají zkrátku IMOL. Byl založen před 4 lety jako ústav Polské akademie věd. Založil ho tyhle dvě dámy, Aniška Chačinská, která léta byla v Göttingen, a Magda Konarská, která si 20 let pracovala na Rockefellerově univerzitě v New Yorku. Vrátili se obě do Polska a vlastně dostali grant na to, aby si pronajali patro developerského projektu na hranicích Varšavy, kde dostali několik platů pro sebe a pro několik administrativních pracovníků a myslím, nějaký startup peníze, několik přístrojů. A všechno ostatní, včetně platů všech zaměstnanců, získávají z grantů. Když chcete být vedoucím skupiny na IMOLu, tak musíte dostat grant, abyste měli z čeho platit svůj plat. Takže je to taková opravdu jako tvrdá americká varianta jako na Scripsu nebo na některých ústavech na Harvardu. Máte adresu, máte core facilities, máte nějaký základní servis a máte tu laborku teda, ty prostory, a v případě, že ten grant se vám neobnoví, tak vás třeba rok financování nějakého základního vám slíbí. Ale to je všechno. Celý to jede na měkkých penězích. Já neříkám, že to je ideál pro Boha. Rozhodně vím, že takhle se to nedá dělat na univerzitě, třeba musíme učit a tak dále. To si uvědomuji, no, nejsem idiot. Ale i v Polsku tohle jde. Jo? I v Polsku jde udělat jako excelentní ústav, který je založený na velmi tvrdých konkurzech, na to, že vyberete takový lidi, kteří jsou tak dobrý, že si ty peníze seženou sami a že je necháte dělat, co chtějí. A tady bych řekl, že teď se otevírají možnosti. Můj silný pocit je, že vzhledem k tomu, co se děje ve světě, tak máme mnohem lepší přístup k lidem, například našim absolventům s vynikající kariérou venku, kteří mají tendenci se vracet víc než kdy předtím. To je aspoň moje zkušenost. Máme zahraniční vědce, možná, že to je jenom naše zkušenost, ale máme vynikající americké vědce, kteří hledají uplatnění v Evropě a Praha pro ně je atraktivní destinace. Máme celou řadu nabídek, žádostí z Izraele, který jednak vidí v Česku jako přátelskou, klidnou, bezpečnou zemi a jednak to též úplně nevidí v současném Izraeli. Takže, a neříkám to rád, není to něco, co bych považoval za kladnou věc, ale vzhledem k světové situaci možná máme lepší šanci, než jsme měli před 10 nebo 5 lety, na to, abychom získávali vynikající mladé kolegy, kteří budou brát pozici v Praze jako skvělý začátek své kariéry. S tím související knižnicí rada číslo 2 zvýší mezinárodní charakter pracoviště. Brát sem ty lidi z ciziny, ale oni na to potřebují podmínky. Angličtina, laskavost k cizincům, potřebujeme, aby vývěsky všechny byly anglicky, což třeba tady pořád nejsou, přátelé, to je chyba. Všechny maily na OHB jsou anglicky, potom můžou být taky česky, ale musí být, všechny oběžníky musí být anglicky. Taky samozřejmě všechny smlouvy, bezpečnostní předpisy musí být anglicky. Všechny upozornění na společenské akce musí být anglicky, teprve potom česky. Administrativa musí být anglicky, skladníci musí být anglicky a vrátní musí být anglicky. Jako dá se to udělat, není to úplně triviální, ale dokud to neuděláme, tak ty lidi prostě se tady nebudou cítit dobře. A bohužel to je jako slepice a vejce. Někdy je to tak, že mluvíme česky, protože tam je jeden Angličan, který už trochu umí česky taky, tak je to jako v pohodě. My musíme mít anglicky, aby se ty lidi cítili dobře, aby jich přišlo víc. Takže všechna jednání, včetně formálních jednání na OCHB, se vedou výhradně anglicky, to je pracovní jazyk. A myslím, že to je důležitá zásada. Teď se ještě jednou kousnu kyselýho oblika, transparentní platová politika. Hele, přestaňme se srovnávat s pokladními v Lidlu. Jo. Jednak je to neslušný, já nevím, jestli jste někdy dělali jako pokladního v Lidlu, já teda ne, ale dělal jsem nejrůznější práce a je to pořádný záhul a v laborce se cítím mnohem teda líp. Pokladní v Lidlu je těžká, tvrdá práce a svých 35 tisíc si opravdu jako odpracujou, to slouží. A není to úplně pravda pro všechny věci, které já znám, že si ty peníze zaslouží. Navíc teda je to malinko nefér, jak my to počítáme, jak my to ukazujeme. Náš platový systém, jak na univerzitách, tak na řadě ústavů Akademie věd, je neprůhledný a trochu se obávám, že úmyslně zavádějící. Máme velmi nízké tabulkové platy a vedle toho si řada z úspěšnějších kolegů dokáže získat peníze přes granty, přes projekty, přes nějaké odměny nebo více úvazků a tak dále. My to také neděláme. My ty špičkoví lidi často z ciziny získáváme za smluvní platy, které jsou nižší, jak můžu prokázat, než jsou platy průměrné příjmy docenta na přírodovědecké fakultě. Je to kupodivu kompetitivní, protože Praha je zajímavé město, náš ústav má určité jméno už v některých oborech a máme velmi dobré přístroje vybavení. Takže to jde udělat. A když k tomu dáte těm lidem svobodu a start a peníze na úrovni primusu, mimochodem, taky to nedáváme víc, tak je to pro řadu lidí zvenku velmi zajímavá možnost. Čili já myslím, že bychom měli přestat hrát tu hru na tabulkové platy 35 tisíc pro profesora s tím, že mrk, mrk, ono to bude lepší na konci roku. Měli bychom velmi jasně ty platy stanovit jako smluvní platy, abychom je mohli dávat do těch veřejných soutěží, abychom mohli říct, že tenhle ten plat je to, co nabízíme kolegovi z Polska, z Maďarska nebo nedej bože z Ameriky, aby si mohl spočítat, jestli za tohle přežije nebo ne. Všechny ostatní cesty, jak to děláme, vedou k tomu, že se k nám na ty konkurzy nikdo nepřihlásí, protože byl by blázen. Tohle je obrázek, který vzbudil strašně moc zlý krve. Je to 2 roky starý, ty čísla už jsou dneska jiný. To je ze seznamu a je to všechno stažené z výročních zpráv jednotlivých institucí. Vytáhl jsem platy na Univerzitě Karlově a platy odborných asistentů. Nebudete tomu věřit, ale odborný asistent na fakultě sociálních věd bere 80 tisíc korun. Na přírodovědecké fakultě je to 61 tisíc korun. Ale já vím, že to jsou celkové příjmy, jsou to hrubé platy a jsou to průměry. Takže tohle to nemá nikdo samozřejmě ve svém tabulkovém platu a dokonce ani ve mzdovém dekretu. To jsou ty peníze, které v dubnu podepisujete nebo v únoru při daňovém přiznání vyděleno do 12. Takže je to hrubý plat, je to se všema obměnama, se všema příplatkama, se vším, co všichni děláme na naší normální práci. Já jsem 100krát slyšel, to nemá nikdo mimokolí, na naší katedře to tak není, ale to je i s grantama, že jo. A navíc průměr, špatně ukažte medián, to jsou ty milionáři, co mají ty ředitelé, že jo, a ty děkani. Ten poslední argument je matematicky správně, ale ty mediány jsou v Čechách velmi blízký průměrům, včetně teda, musím říct, ty čísla znám při vědecké fakulty, protože my jsme hodně rovnostářská společnost a ty rozdíly nejsou veliký, takže ty mediány jsou teda trochu nižší než ty průměry, ale ne o mnoho. Já neříkám, že to je hodně tyhle peníze, to nejsou jako dobrý platy, mělo by to být víc. Docenti a profesoři berou víc a mimochodem na třeba Masarykově univerzitě je to ještě vejš teda než na Karlově univerzitě. Profesoři berou daleko nad 100 000 korun na, jak na matfizu, tak na přírodovědecké fakultě. Průměrně. Pojďme to udělat průhledně, pojďme tohle to udělat jako smluvní platy PI na našich institucích a pojďme tohle to konkurzovat jako v otevřených konkurzech. Uvidíte, že se přihlásí víc zajímavých kandidátů. Já to použiju za tuhle věc za důležitou a přestaňme se srovnávat s pokladními v Lidlu. Já už to zrychlím. Další knížecí rada je podporovat technologický transfer. Těch důvodů je víc. Jeden z důvodů, který tam myslím nemám, je, že víte, já už jsem, a teď to bude znít depresivně, já to myslím naopak. Já jsem přestal věřit, že jednou přijde vláda, která bude moudrá, udělá to dobře, přidá dramatický peníze na vědu a výzkum a vědu a inovace a vývoj a současně přijme vynikající zákon 130 a vynikající vysokoškolský zákon a všechno to zreformuje tak, aby to tady bylo jako v Německu nebo v Holandsku a přidá nám peníze. Já myslím, že se to nestane. Současně myslím, že je to na nás, že to musíme tam, kde do toho můžeme udělat sami a současně mám velkou naději a začíná se potvrzovat soukromý kapitál, v soukromou iniciativu, v charitu, v soukromí peníze, který úspěšní podnikatelé dávají do vědy a v to, že pomocí technologického transferu jednak doufáme, vyděláme nějaké peníze, které pak můžeme používat, ale možná ještě spíš inspirujeme lidi, aby do té vědy šli. Já nevím, jestli to je vaše zkušenost, moje je rozhodně, že se mladí lidé mění, že moje generace, jsme všichni chtěli Nobelovu cenu, mladá generace chtějí stát Elony Musky nebo Steve Jobsy. Ačkud si myslíme o Elonu Muskovi cokoliv a já si teď zrovna jeho politice nic moc dobrýho nemyslím, ale ty lidi mění svět a řada aspoň mých studentů ten svět chce měnit taky a je pro ně stále atraktivnější možnost, že po PhD se založí vlastní firmu. Je to pro ně lákadlo. A když ukážeme success story, a my jsme teda pár success story na Uchobu ukázali, tak je to velký magnet pro jiný lidi, kteří přicházejí, kteří jsou takhle orientovaní a chtějí do toho jít. Takže to je podle mě důležitá věc. Další věc je, a zase to říkám mezi námi, já jsem dělám základní výzkum celý život, jsem přesvědčený o tom, že věda je skvělá věc sama o sobě, že nepotřebuje aplikace, ale je pravda, že když člověk jako se zamyslí nad tím, že bude vychovávat stále více studentů biochemie, kteří potom budou dělat PhD, pak se stanou docenty a profesory a také budou vychovávat studenty biochemie, bude mít stále více a více studentů biochemie, kteří se budou stávat docenty a profesory, tak je to takový samoplodící cyklus. Budeme lépe rozumět biochemii a to není špatný, ale rád bych, aby z toho vypadávalo něco jiného. Když budou vypadávat zajímavé inovace, když budou vypadávat zajímavé firmy, které budou vydělávat peníze, měnit svět, dělat lepší diagnostiku nebo dokonce vyvíjet léky, tak budu mít z toho aspoň já dobrý pocit, že to celý má hlubší smysl. Tím nechci říct, že obory, které negenerují spin-offy a nevyrábí peníze, nejsou ničemu. Pozor, to si rozhodně nemyslím. Ale tam, kde to jde a kde to dává smysl, tak bychom do toho měli víc jít a náš ústav je připraven tohle pomáhat a hodně pomáhá už. No zase tady máme železnou oponu, jo, jako nebudu se použít do detailů, ale těch spin-offů už i tady pár je. Několik z mojí vlastní laborky například, v Brně je něco, máme něco v Pardubicích, Poděbradech, v severních Čechách, ale je toho strašně málo, tady to nebudu popisovat. A těch startupů dohromady v téhle zemi je něco jako 130, což není žádná velká sláva a proti úspěšným zemím západní Evropy zase, a to jsou čísla na milion obyvatel, jsme několikanásobně za nimi, zaspali jsme tady. A to jsme mohli dohnat, protože ty startupy jsou nová věc, to nepochází z 16. století, to je vývoj posledních 50 nebo 30 let. Co s tím? Máme teď už profesionální transferové organizace, IUCBTK a INI Prague jsou z našeho ústavu a jsou opravdu vynikající a hledají možnosti, jak nejenom pomáhat, ale dokonce investovat. Máme soukromý kapitál a nadace Neuron, kde mám tu čest pracovat, tak velmi aktivně pracuje s velmi zajímavými investory z téhle země. Musíme trochu měnit kulturu téhle země a to už se teda děje, že založit firmu a vydělávat peníze není sprostý slovo, že to je něco, co je relevantní, zajímavý a užitečný. A nejdůležitější by bylo změnit to nastavení společnosti, která vlastně trestá riziko. Jo. Takovýto přece se nenechám zavřít. Rychlá historka z Georgie, já jsem tam byl před pár lety na Georgia Tech, což je rising star americký vědy, opravdu velmi ambiciozní univerzita v Atlantě, hned vedle Emory, která má technologický park, jeden z nejúspěšnějších ve Spojených státech. A měli tam dozorčí radu, která prohlídla ty startupové programy, spin-offy z té univerzity a kritizovali, že mají 80% úspěšnost. Já jsem říkal, to přece není špatný, to je hodně. Říkali, no právě, to je moc. 80% úspěšnost vašich projektů nebo startupů znamená, že jste investovali na jistotu. Že to jsou ty firmy, které by ty peníze dostali na trhu, které nepotřebují váš technologický park, který by ty prachy dostali na akciovém trhu nebo od kapitalistů. A skoro určitě tím pádem vám uteklo pár šílených nápadů, které vypadají podezřele, které by vám vydělali desetinásobky. Vy jste šli na jistotu, to je špatně. Správná úspěšnost je 20%. Představte si tohle to říct Gačuru třeba, jo? Jako. Nebo Tačuru, nedej bože. Ani tam, jo, jako. Jo, musíme to splnit. Tak, knížecí rad číslo 5 je, a to souvisí s tím Lidlem, s těmi pokladními, přestaňme fňukat. Opravdu to k ničemu není. Přestaňme si, jako, myslím, že to stěžování nízký platy a jak je český vědec chudej a jak nemůžeme nic dělat, co jí zahubí, je strašně kontraproduktivní, protože nedělejte si ulezit ty politiky, tím nedojmeme. Opravdu ne. Fakt. Jako se nám smějí do obličeje. To jako nedojmeme je. Odradíme mladý lidi. Já jezdím po gimplech a vykládám o HIV a o tom, co my děláme a co Antonín Holý a co náš ústav a o vývoji léků a mám takový přednášky, jim se to hrozně líbí, uvidím tam ty brilantní lidi, ty studenty z 17 letý a pak si jim tam, kam půjdete na vysokou školu a oni říkají na práva a v lepším případě na medicínu a já říkám, proč ne na přírodskou fakultu, jako zajímá vás to, chytrý otázky kladete, evidentně si to čtete. Já nechci být chudej, jako. Ale, prosím, no tak zase pozor, jako, víte, kolik bude primář na Malém Městě? No, jako není to špatný, jo. Jako není to špatný. Přestaňme fňukat, jo. Pusťme se do toho, nenechme se odradit, dělejme ty věci, my víme, jak to máme dělat. To, co jsem tady řekl, jsou triviality, neřekl jsem nic tak chytrýho. Musíme to dělat dlouhodobě, nesmíme toho nechat, to je ten známý trik s tím anglickým trávníkem, jak se musí ořezávat, ostřihávat, hnojit, je to jednoduchý, ale musíte to dělat 200 let, jo. Tak možná by stačilo dalších 30, no, nebo i 20, ale musíme konečně začít. Já myslím, že jsme pořádně v řadě institucí ještě nezačali. A končím tím, je úplně legitimní otázka, hele, proč vlastně teda? Nestačí mít slušné univerzity, učit děti základním znalostem, samozřejmě mít dobrý lékaře a techniky, ty mosty by neměly padat, že jo? Takže jako ČVUT, stavební fakulta, medicína, a tak nějak jako ty věci, tak ať si ty motejly chytají a když budeme potřebovat nový technologie, si prostě koupíme ty patenty. To jsme slyšeli u Václava Klause opakovaně v 90. letech. Heliček takhle položí na přednášce řečnickou otázku, všimně si toho, jo? Tak je odpověď vždycky ne? Tak tady je moje odpověď taky ne, jinak bych tu přednášku bys jako nedělal. Já jsem si naprosto jistý, že špičkové vysokoškolské prostředí vzdělání nelze poskytovat, aniž bychom dělali vědu. Jinak jsme liceum. Vysoká škola bez vědy je liceum, ne vysoká škola. A například během covidu, ale nejenom, jsme zjistili, že nedostatek vzdělané vědecké erudice u některých vysokoškolsky vzdělaných a tituly opentlených odborníků má tragické důsledky. Jsem přesně způsobilo tisíce obětí během covidu. A i v řadě dalších oborů, a já myslím, že ekonomie, stav našeho právního povědomí, stav naší ekonomické školy přímo snižuje HDP v téhle zemi. Špatná škola nepřiláká talenty, takže my ty dobrý studenty nedostaneme, protože oni odejdou. A nejenom na Harvard, na Oxford, ale máme tady Vídeň a Drážďany a oni utečou tam. Takže ono vlastně nejde o to IRC granty, nejde o Hiršovy indexy, nejde o publikace prvním decilu, jde o kvalitu demokracie, jde o to, v jaký zemi budeme žít. A ta věda je pro tohle hrozně důležité. Jde o věci, které nevíme, že jsou důležitý, nebo že budou důležitý. Unknown, unknowns. Zase nechci si otravat s koronavirem, ale pamatuju si doby, kdy to byla zábava tří laborech na téhle planetě a virus netopíru, prostě taková blbost, dali by se na to grant, že? A podívejte se, jak to dopadlo. Já si myslím, že úpadek vědy a v širším smyslu vzdělanosti by znamenal velký průšvih, znamenalo by to, že té radikalizace, které stejně dochází a k tomu nedorozumění, co máme, by docházelo rychleji. A my víme, a někteří z nás to zažili dokonce fyzicky, co znamená nenávist nevzdělaných lidí, kteří jsou poštváni k nenávisti vůči těm, kteří předstírají, že něco vědí. Já si myslím, že se demokracie bez racionality vůbec nedá dělat. A trochu se obávám, že třeba teď ve Spojených státech může vznikat takový nepěkný testovací experiment, jestli demokracie přežije pseudovědu a odklon od racionálního způsobu přemýšlení. Uvidíme. Nicméně je to na nás. Já jsem opravdu přesvědčen, že práce a vědění je naše spasení a že se musíme víc snažit. Děkuji za pozornost.